Szia, örülök, hogy újra itt vagy, ez egy szokásos podcast, megint, hát igazából akkor kezdem egy vallomással, amikor elindítottuk ezt a csatornát, akkor én alapvetően beszélgetni szerettem volna emberekkel, aztán nagyon belefutottunk politikusokba, akikkel politizáltunk, aztán szakértőkbe, akikkel szakértettünk, de azért nekem még mindig a beszélgetés áll legközelebb, és most azt gondoltam, hogy végre egyszer hát a szórakoztatóiparnak adhatunk egyet, vagyis hogy én szeretnék pihenni, és nem erőseket mondani, és olyan vendéget hívtam, aki nálam sokkal erősebbeket szokott mostanában kinyilatkoztatni, és ezért már látod, mosoly nélkül ki se bírom. Mielőtt viszont belekezdenénk, hadd kérjelek meg, hogy iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted, mert attól terjednek a videók, és iszonyú fontos mindenkinek, hogy minél többen lássák ezeket, illetve hogyha tudod támogatni is a tevékenységünket, akkor mindent megtalálsz a leírásban, hogy hogy teheted meg. És innen fordulok egyből tanár úrhoz, Havas Henrikhez, aki a mai vendégem, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött tanár úr. És hát, ahogy mondtam a bevezetőben, én igazából azt hiszem, hogy ha lehet, akkor önöket dobnék csak be, hogy miket, hogy mondjam, hallottam az elmúlt időszakban öntől, amikre nekem nagyon szívemhez közel álló, mert pár kedvencemmel is foglalkozott Rogán Antallal, Semjén Zsolta, meg hasonlókkal, de egyet még visszalépnék, hogy jól tudom, hogy az első interjút Orbán Viktorral önkészítette annak idején. Olvastam egy ilyet valahol. Hát a saját interjúm közül nem az Orbán Viktor volt az első, de az Orbán nekem adott először interjút. Tehát ez egy, ezerszer felrakták már, meg lehetett látni a YouTube-on, a filmgyár udvarán az a igazán híres kínpadon így született a kifejező, hogy kínpadon. Az a sofőröknek volt a padja, amikor éppen rájöttek, akkor ott ücsörögtek, aztán egyszerűen valahogy a stúdióban nem tudtunk bejutni, és akkor odaült a Viktor is. Jó pofa volt, már előtte volt a Cinege Lajos, megbeszéltük, hogy foglaltuk el Csehszlovákiát, meg mit tudom, nagyon jó pofa dolgok voltak. Élveztem azt az időszakot, de egyébként annyi megjegyzésem lenne, hogy annak idején, tehát nem kezdőként, mint hanem már benne voltam a szakmában, amikor Amerikából jöttem haza, egy német mérnökkel beszélgettünk, nem tudom, vagy Miami-ból, vagy nem tudom, már honnan jöttünk, és a faszi mondja nekem, hogy hát miért nem golfozok? Akkor még nem golfoztam. És az később se azért golfoztam, mert ő golfozott. De mondta neki, körülbelül a építőiparban olyan bejáratott tervező cége van, amit nekem mondjuk a médiában. És miért nem golfozok például? Ő például most volt Floridában, aztán megy Dél-Afrikába, és egy fél évente egyszer-kétszer benéz az irodába, a pályázatokat intézi. Ugye mi a francért dolgozom, ha már nem volna muszáj. Na mindegy, aztán volt egy másik eset, akkor egy dél-afrikai néger egyetemi tanárról beszélgettem, és nagyon jó pofa volt. És akkor eltálltam, hogy kéne egy olyan misort csinálni, mint a repülőn. Amikor két ember tök véletlenül egymás mellé kerül, és csak azért beszélgettek, hogy szórakoztassák egymást, meg hogy menjen az idő. És szóltam a főszerkesztőnek, hogy nekem egy ilyen mániám van, hogy szeretnék egy olyan misort csinálni, ahol két ember leül, és semmi más dolgok nincs, mint szórakoztatni a másikat. Hát nagyon rábasztam. A Lár Andrást választottam, kimondom, hát vele mennyi mindenről tudok beszélgetni. Semmi. Máig emlékszem, az első kérdésem az volt, hogy te hogy vagy a háborúval, mint olyannal, a háborúval? Azt mondom, mivel? Hát mondom, bazd meg, a háborúval, ahol lőnek meg. Ő azzal nem foglalkozik. Több mint másfél órát beszélgettünk, abban 8 percet tudtam kimenteni, ahol a buddhizmusról rizsázott valamit, és akkor azt mondom, ifjúsági műsornak eladtam, mit tudom, emlőadjöken, teljesen kidobott idő volt. Egyszerűen azt hittem, a Lárral fecsegünk, mit tudom én, de hát semmi. Hogyha ez nem úgy megy, hogy az ember csak beszélget, hát semmi, hát az ki kell fogni, vagy nem tudom, mitől függ, hogy egy jó beszélgetés lesz-e. Hát lehet esetleg a hogy mondjam, partnerválasztás, nem? Tehát, hogy kivel a lehet. Na, de van... már olyan jónak tűnt. Igen, tanár úr is erre egész jónak tűnt nekem. Vagy meglátjuk persze a végére, de azért van egy hátsó szándékom, mert igazából az első interjú, és én is így értettem természetesen, hogy Orbán az első interjúját meghatta, hogy azóta milyen, én azt gondolom, hogy ott volt azért egy személyes benyomás, egy tapasztalat, egy valamit elképzel az ember ilyenkor egy hát kezdő politikusról, hogy ahhoz képest hova jutott, mert hogy mondjam, tehát már az elején azt gondolta róla, amit most, vagy valahol tetten érhető ez a változás? Nem azzal kezdeném, hogy az első interjú, mert arról nekem alig maradt emlékem. Hanem amiről mostanában rengeteg szó esett, mivel hogy meghalt szegény György Péter, ugye egyetemi tanár volt, esztét, a tévékritikákat írt, minden beleütötte az órát, na mindegy, nagyon nem voltunk jóba. És hát ugye volt az az emlékezetes 93-as Balatonszászói értelmiségi találkozó, hát ahol jól ráfáztam, mert a Farkasházi szervezte, és az volt a mániája, hogy akkor én nagyon csúcson voltam, meg tudom én, hogy hát vezessem én, mint a műsorvezető, vezessem a vitát. Egy rohadt nagy katonai sátor volt, kora reggel kiültettek a sátor elé egy mikrofon mögé, meg egy asztal volt ott, és akkor még hűvös volt, és felvettem egy flanelinget, meg még egy pulóvert. Egy óra múlva olyan rohadt meleg volt, én azt hittem leszédelök a székről, na mindegy. És akkor az egész úgy történt, szó szerint elmondom, mert össze-vissza írtak minden hülyeséget. Az úgy történt, hogy azt mondtam, hogy hát kitört a demokrácia, kérem szépen, itt van egy mikrofon, 93-ban vagyunk, és bátran mindenki elmondhatja, ami mondani valója van. Kurva nagy csend, hát ilyenkor senki meg se nyekkem. És akkor kijött a Madách Színház Kerényi Imre. És Kerényi Imre megállt a mikrofon mögött, és azt mondta, igen, kitört a demokrácia. Semmi szükség erőszakszervezetekre. Én azt javaslom, oszlassuk fel a Magyar Honvédséget. Magyarországnak nem kell hadsereg. Egyébként most a húgom éppen most Kosztarikából jött, ott abszolút nincs hadsereg. Tehát a költségvetésben ott van, hogy ennyit költenénk a hadseregre, de nem költjük, hanem helyette, nem tudom én, egészségügyre, oktatásra. Szóval azt mondta Kerény Imre, nem kell hadsereg. És én is úgy néztem, hogy mi van? És akkor a sátorból hátulról megszólalt egy hang, és ha megtámadnak minket, erre azt mondta Kenye, akkor szégyeljék magukat. Na mindegy, és akkor mindenki röhögölt, és akkor a Kerényi visszaült, és akkor kipattant a György Péter, és azt mondta, hogy ha már így itt együtt vagyunk, és itt pártvezetők is vannak, és látja, hogy itt van Orbán Viktor is, hát jó volna, ha elszámolnának mondjuk a pártoknak jutatott székházakkal. Most nem tudom, hogy ön mennyire tudja, hogy melyik épületről volt szó. Hogy megyünk az Erzsébet hídról lefelé Pestre, jobb oldalt van az egykori Tiszti kaszinó. Egy gyönyörű épület, most egy banki. És azt kapta meg együtt az MDF és a Fidesz. Azt nem tudom, hogy milyen arányban elosztották, eladták ennek a banknak, és abból a pénzből a Simicska finanszírozta a Fater kőbányáját. És ez eléggé köztudott volt, és erre célzott György Péter, hogy akkor hát, itt van Orbán Viktor, akkor mondja már meg, hogy hova lett a Tiszti kaszinó, meg a Fater kőbányája. És meg kell mondanom őszintén, hogy én nem nagyon nézek vissza a műsorokat, magamat pláne nem, de ez érdekelt a rengeteg hozzászólás miatt, hogy szerepelt az Orbán Viktor ebben a helyzetben. És most megnéztem, és szerintem kurva jó volt. Mert azt mondta, hogy hát nem erre jöttem, nem erre hívtak, de ha csel, akkor csel. Akkor én ebben benne vagyok. És nagyon-nagyon okosan hazudozott össze-vissza, de az egésznek volt egy ritmusa. Tehát jól dumált, egy szavácsait nyilván az ember, de meggyőző volt. Tehát nekem így utólag is tetszik, ahogy az Orbán Viktor ebben a nehéz helyzetben feltalálta magát. Az egy másik kérdés, hogy este aztán mindig raktak egy nagy mágiát a Farkasházi udvarában, és akkor a Fábrisony belekötött az Orbánba, picsa részeg volt mind a kettő, és meg jó, hogy nem estek bele a tűzbe. Én nem voltam ott, már egyéb elfoglaltságom volt. Na, az Orbán Viktor egyébként meg az, hogy az előbb, mintha azt mondta volna, hogy hát, hogyha most már nem magának kell komoly, kemény dolgokat mondani. Én azt mondtam, hogy annak idején az Újpest Megyerúti stadionjában a VIP szektorra egymás mellett ültünk az Orbán Viktorra, egy csomó meccset együtt néztünk, de volt még olyan is, hogy elmentünk megnézni a Gáspárt, a fiát, aki a Felcsút U17-es csapatában játszott, és elmentünk megnézni az Újpest elleni meccsüket, és tök jó fel volt az Orbán ott is. De például emlékszem, hogy csere volt a Gáspár. És bejött a Gáspár, és erre rárakták a csapatkapitányi karszalagot. A cserére. És mondom a Viktornak, hát mondom, bazdmeg, látod? Kisfiad egyből csapatkapitány lehet, ezt mondja, anyád picsel, te hülye. Hát látod, hogy ő volt a legközelebb, bazdmeg. Hát nem azért kapta, mert ő Orbán Gáspár, hanem azért, mert ő állt a legközelebb. Tök jó fej volt. És akkor volt olyan, mit tudom én, szünetben megkérdezte, hogy megyek a büfébe, hozzak neked valamit. Hát mondom, hozzá egy szendvicset, meg egy kólát. Tök rendben volt. Ezért volt nekem egy kicsit zavaró, hogy a Rogán műveknek kiállt, és ilyen szexuális ragadozónak állított be. Uraságot biztos ismeri ezt a dolgot, hogy hát 22 perben nyertem, a 23-nál ez nagyon mulatságos volt, egy celeb hölgy, nem jut eszembe a nevem, hogy hívják? Baukó Éva. A Baukó Éva azt állította, hogy én úgy akartam lefektetni, hogy azt ígértem, hogy ha nem fekszik le velem, akkor semmi esélye nincs a médiában. Ami úgy fasság, hogy van, hogy nem vagyok producer, meg egyáltalán, meg a producerek meg ki nem állhatnak, mert minden itt valami balhém volt. És akkor 1 millió forintos, ugye most nem büntetés, bánatpénznek nevezik. És akkor a TV2, amelyik milliárdokkal van kitömve, 3 millióra lett megbüntetve, mert ő adta közre a Baukó Évikének ezt a dumáját, és 3 millió forintra büntették. De. Tehát egy természetes személy, tehát most jogászként mondom, tehát természetes személy, tehát nem egy részvénytársaság, mint mondjuk a TV2, fizet 1 milliót, mert csúnya dolgokat állított róla, meg hazudott, mert erre az a cég, amelyik 10 milliárdokkal van kitömve, azt megbüntették, tehát Évikét 1 millióra, a TV2-t 3 millióra, ám de ilyen a világon nincs. Hát azt hittem, hogy eldobom az agyam. A Kúria külön tanácsa, amiben ez a gazember Varga Zsé András, a Kúria elnöke, azt hiszem, az ő felesége volt ebben a tanácsban benne, a rendkívül ellenszenves külföldi... Kovács Zoltán. Kovács Zoltán felesége, nem? Vagy testére? Annak vagy lánya. Van, rokon van, tudom én, és nekem is volt dolgom. És 3 millióról csökkentették 2 millióra méltányosságból. Hát én azt hittem, hogy beszarok. Mondom, hát ilyen nincs. Meséljek ilyet én, és nekem 16 darab tények adásban percekig szapulnak a legdurvább bűncselekmények elkövetésével. 2,5 milliót kellett fizetnünk 16 darab tények adásban, és lezsadták aztán a helyregisztrást rendesen. Tehát, hogy erről van fel egy videóm egyébként. Igen, elmondom magának ez a dolog, hogy működik. Amikor én az ATV-hez kerültem, akkor elég egyértelmű volt, most olyasmit mondok, amit lehet, hogy magam nem is hallott erről. A Szlazsánszki Feri, aki köztudottan szerkesztője a Napírének, azt együtt kezdtük csinálni, meg mit tudom-e. A Szlazsánszki az a Németh Sándornak egy jobb keze. Ő adásrendező, amikor ezeket a Vidám vasárnapokat, vagy mit tudom, hogy most hogy hívják, nem vagyok nézője különösebben. Tehát ő rakja ki a biblia idézeteket, ő az adásrendező, tehát ilyen lótifuti, de komoly. És szólt nekem az elején a Szlazsánszki, hogy nem azt akarják, hogy szeressem a Fideszt, de valamiféle méltányosságot elvárnának tőlem. Hányat írunk? 2004-ben? Nem tudom, akkor valahogy pont kirúgtak akkor is. Szerintem a TV2-től rúgtak ki akkor. Na mindegy. És hogy a következő történt. A Viktor gondolkodott, hogy mit kezdjen a Híd Gyurivel. Amikor az első Orbán kormány megalakult, 98-ban, ugye? 98-ban, akkor a MIÉP óriási elánnal nekivetette magát, hogy ez egy szekta, meg tizedet fizetnek, meg a Németh Sándor, meg a Pereputya gyakorlatilag kisajátította a gyülekezetet. És akkor Orbán Viktor és akkor azt csinálta a Németh Sándor, mint most a Fidesz szokta csinálni, hogy körímél személyenként megkerestek mindenkit, aki hígyül is, és tüntettek a parlamentnél. És több tízezren jöttek össze. Plusz még a Viktor nyilván megnézte, hogy 1%-ot hányan ajánlják fel. Plusz még ezt utólag tudta meg, ami egy csúnya dolog, hogy egymás mellé tették az 1%-ot, meg az, hogy kik azok, akik adják. Például kik a közalkalmazottak, akik a Híd Gyulinek adják a pénzt. És amikor a Viktorék ezt a csúnya dolgot megcsinálták, ami egyébként abszolút törvényellenes, tehát ilyen adatbázisokat egymás mellé tenni, hát ilyen a világon nincs. Hát ilyen alapon a nemű beteg gondozó adatbázisát is össze lehet vetni, mint amint az országgyűlési képviselőkkel. Na mindegy. Ne, azért pillanat rájunk meg, csak hogy jól értem el, hogy az első Fidesz kormány alatt központi állami adatbázist összevetettek az 1%-ok, hogy megnézzék, hogy hogy fedi az egyházi támogatást. Honnan lehet tudni? Tehát ez van valaki, aki ezt így elmondja. Hát, hogy a túróban, hogy én honnan tudtam? Hát igen. Hát azt Lazsánszki mesélte. És ő honnan tudhatja? Hát azért, mert ő a Németh Sándornak az inosa. Ja, és akkor ők adták az 1% adatait, vagy a nem tudom, hogy kik? Nem, hát azt központilag nyilván tartja az államkincstár, vagy mit tudom én. De akkor nekik velük közölték, hogy ezt így megnézték, Orbánék, és... Nem, ez kikotyogta a Szlazsánszki. Ja, ez egy titok volt, hogy ezt az abszolút törvényellenes dolgot, tehát, hogy adatbázisokat egyeztetünk. Mondom, ilyen alapon a nem beteg gondozó. Világos. És össze lehet vetni a... Nem tudom. Ez különösen védett személyes adatok. A lényeg az, hogy a Viktornak meggyőző volt, hogy rengetegen támogatják a Híd Gyulit, és egy több tízezes gyűlés szervezett a parlamentnél a Németh Sándor. És utána leültek egymás mellett, vagy egymáshoz szemben, és a Híd Gyulinek az volt a kérése, hogy rakják be jogilag most hirtelen nem jut eszembe, a történelmi egyházak közé, tehát a református, római katolikus, görög katolikus, és ez adómentességet jelent. És ezt így megfirkálták a Viktor meg a Németh Sándor. És onnantól kezdve elindult a barátság. Ráadásul a Viktor azt is tudta, hogy az első választásoknál az SZDSZ-nek gyűjtötte kopogtató cédulát, és ami nagyon baszta a csőrét, hogy amikor a Szabó Jóhánék csináltak egy pártot, most nem teszem be... Igen, rémlik nekem is. Igen, egy pártot. Nekik is gyűjtöttek kopogtató cédulát, és így úgy percek alatt simán megcsinálták. Úgyhogy a Viktor fölfogta, hogy együtt kell működni a Németh Sándorral. Ami azt jelenti, hogy itt óriási palotákat épít a lányának, magának, abszolút csinálja a fesztivált a Fidesznek. Ugye Viktor most már bejár az ATV-be, meg nem csak ő, hanem mások is. Úgyhogy ennek ez a története. De ebben inkább az a nem fura, hát hogy az, hogy 2010 után a Híd gyülekezete egy az egyben átfordult a Fidesz, ez az szerintem ma már köztudomású tény. Tehát ma már csak a vak nem látja, hogy az ATV az igazából ennek a kormánypropagandának része. Én már elmondtam, de most elmondom még egyszer. Én nem tudom, nagyon hosszú ideig dolgoztam ott, minden műsort velem kezdtek el csinálni, nagyon jól megfizettek, soha nem mondták, hogy mit kérdezzek, mit ne kérdezzek. Az világos, hát nem is ez a feladatuk. Hát ez nem a feladatuk, adjuk már ezt. Na mindegy. Hát amikor Bauko Éviket telefonált, hogy ezzel kezdte, tanár úr, most beszéltem az ügyvédemmel, nem fellebezünk. Kifizettem azt az 1 milliót, amire megbüntettek. De volna egy kérdésem. Az a mocskos kurva ott a TV2-nél a hírigazgató, ez a Szalai Kökény Vivien, vagy mit tudom én, az hogy a picsába tüntették ki a parlamentben? Valami média nívó díjat kapott, miközben Évike fizetett 1 milliót. És azt mondja, hát azt mondtam el, amit ő írt le nekem. Hát hogy? Hát hogy? Hogy ő írta le neki? Hát a Szalai Vivien, persze. Hát ezeket nem ő találta ki. Hát persze. És ráadásul ennek a Bauko Évának volt egy barátja, a való világból az a kicsit hülye gyereknek tűnő fickó. Nem én vagyok az, aki ebben támpontokat tud adni. Alekosz. Oké, hallottam már ezt a nevet. Igen, na mindegy. Az Alekosz engem fölhívott telefonon. És azt mondta szó szerint. Az a helyzet, hogy önnel nagyon ki akarnak baszni. Mondom, hogy. Tehát azt mondja, az most nem érdekes. A dolog lényege az, hogy megkeresték az Évikét, aki a barátnőm, de haverok voltak a való világból együtt, nem tudom, és ígértek neki 200 000 forintot, hogyha elmondja ezeket a dolgokat. Tehát, hogy én rá akartam venni, hogy keféljen velem, meg megfenyegettem itt a... Mondom, és? Hát mondtam az Évikének, hogy ha már ilyen mocskos dolgokra vállalkozik, akkor ne 200 000. A végén 3 milliót kapott. Évike, a TV2-től. Lehet, hogy én maradtam le, ez már egy, hogy mondjam, nyilvánosságban lévő állítás, vagy hogy mondjam. Ezt elmondta. Ezt az Alekosz elmondta, csak éppen senki Alekosz, nem vette komolyan. Tehát az, hogy a Szalai Vivien, hogy hívják, Szalai... Kökény, az igen. Volt egy kajakos. Igen, de hogy ő írta meg a Bauko Évának, hogy miket mondjon önre, de ez már, nem fognak perelni ezért? Írta, sugalmazta, nem tudom. De a dolog lényege az, hogy ezt ők találták ki. És ő média nívódíjat kapott a parlamentben, vette át valamelyik öreg úrtól, és a Évike föl volt lázadva. Hogy? Én megfizetek 1 milliót, őt meg kitüntetik, miközben az egészet ő találta ki. Na mindegy. De hát, ha ez így megy, akkor csak kifizetik neki, nem? Amit be kell, vagy nincs ez a betyárbecsület, hogy ha már elmondottak vele valamit, és büntetést kapok. Nem tudom, csak arról beszélek, amit tudok. És akkor fejezzük be azzal, hogy amikor először üzenték meg, vagy kinyílnak, hogyha nem hagyom abba a kemény szövegemet. Nem így tudom én. Jöttem a Feri egyről a repülőtérről, és a kétszer egysávos bauxitbeton 41-ben épült Feri egy gyorsforgalmi úton, kifogyott a benzin egy autónak. És tolták a Köki felé. És a Nagyvárad téren, vagy hol a francban volt a vége a kocsisornak. És akkor azt bírtam mondani az adásban, hogy ez a Fügyes Balázs, aki a kormány részéről a Budapestet és az agglomerációért felel, és csinálta azt az elbaszott uszodát, aminek azt mondta, hogy hát a maket szép volt, csak nem sikerült igazán a uszoda, meg 3-szor annyiba került, mit tudom, hogy ez reggel nem köpi szembe magát. Nem? Hát se metró, arról az, hogy a metrót elvezetik fel. Egy gyorsforgalmi utat csinálnak. Vasutat. És semmi, de semmi. És akkor még ez a barom, idióta, fasz, azt mondta, hogy... Ez most, bocsánat, nekem egy iskolába jártunk neki, ott Fütyi volt a beceneve, nem csak így a faszra, így, hogy felnőtt. Tehát, hogy azért nem, tényleg elnézést, ez kedves Fűrjes úr, jó. Remélem emlékszünk még egymásra. De ugye... Ez jó. Na, szóval az történt, hogy ebből a balfaszból a Nemzetközi Olimpia Bizottság tagja lett, aztán... A Fidesznél nem május első van. Mikor van ilyen felvonulás? Szerintem az valasán, igen. Békemenetnek hívják, de hogy igen. Csak ilyen rabszolgák, ilyen hajóvontatást. Igen. Az augusztus 20-án csinálják ezt a fajta fétis. Igen. És van még a kis kedvencem, a Szabó Laci. az volt a sakkozóknál főtitkár. A média vév, ugye? Vagy igen, nem ő is, csinálta igen. A Puskás Musicalnek a zabáló a palid. Az szerintem még bérget is tudna tervezni. Vagy nem tudom, vagy űrakot. Tehát ez a Szabó László, ez korunk találmánya. Hihetetlen. Na, vége, amit akartam végül mondani. Amikor először támadtak meg, pont emiatt a balfasz fűrjes miatt, azt hiszem, akkor én még a Klubrádióban havonta egyszer hétfőn Schmidt Máriával vezettem műsort, ahol könyveket ajánlottunk. És nagyon jó kijöttünk egymással. Máig emlékszem, akkor a Bajnai Kordó lett miniszterelnök. Schmidt Mária így csinált. Henrik, a Gordi nagyon be fog válni. A Gordi. De hogy nagyon be fog válni? Aha. Hát ők jóban vannak személyesen, én úgy tudom. Hát mondom, igen. Hát a Gordi be fog válni. És akkor az volt, hogy ekkora betűkkel írt a Magyar Nemzet a címlapon, hogy tanár úr, hova lett a diákok pénze? Azt állították, hogy mi jogellenesen veszünk fel pénzt a diákoktól. Aztán persze a bíróság úgy döntött, hogy nem, de nem ez az érdekes. Hanem a Schmidt Mariska összehozott a Szabó Lászlóval, aki a Magyar Nemzetnek volt a főszerkesztője, meg a kiadója akkor. A Bécsi kávéházban találkoztunk, és akkor a Mariska azt mondta, fiúk, úgy szeretek titeket. Hát ne haragudjatok egymásra. Hát mi ez a veszekedés? Hát béküljetek ki. Aztán nem ment. És akkor mondom a Szabó Lászlónak, mondom, te figyelj, hát ilyen nincs, bazd meg. Címlapon írjátok, hogy én lopom a diákok pénzét. És engem nem kérdez meg senki. Senki? Mondom, öcsém. Te normális vagy? Hát ebben a szakmában nincs, hogy megtámadnak engem, és nekem nem adnak lehetőséget, hogy válaszoljak. Erre mondom neki, hogy be lesztek perelve. A gatyátokat leperlem. És akkor Szabó László azt mondta, elég, te viccelsz. Hát van nekünk erre külön eltéve pénzünk. Hát most te ezzel fenyegesz, hogy perelni fogsz. És aztán mi van? Mondta Szabó László. És akkor esett le nekem a tantusz, hogy itt én hiába beszélek olyasmiket, hogy illik megkérdezni a megtámadottat, hogy ez semmi, ezeknél semmi nem számít. A legminimálisabb szakmai szabályokat nem tartják be, és röhögnek rajta. Hát ma ez már, hogy ez a norma, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát a kormányzati propagandánál azért ez így működik. Ez egyébként tényleg egyébként most futott így végig az agyom, hogy valaki, aki egy médiaiskolát csinál, annak szembesülni ezzel, hogy ezt a szakmát hova gyakják le, az mondjuk egy külön, hát hogy más életérzés lehet, hogy átlag embernek. Nem akarok itt nagyon okoskodni, meg egyetemi előadást tartani, de én sajtóműfajok elméletét tanítottam. Mondok egy példát. Az egyik legjobb riportkönyvemet a Trászkéreni menekültáborról írtam, ahol annak idején disszidens fiatalok húzták meg magukat, várták az ausztrál vagy amerikai vízumot, és az akkori bécsi nagykövet elintézte az osztrák belügyminiszterén, hogy én bemehessek. És a rádió fizette a szállodát, a rádió fizetett napi díjat, a rádió kifizette a kilométerpénzt, és elengedtek a munkahelyemről. Hát jó, mondjuk főmunkatárs voltam, tehát nekem nem volt kötött munkarendel, de akkor is egy hétig kint voltam. Akkor lett öngyilkos a P-mobil énekese a Bercsi Samu. Ma? Hol? Kihez menjek? Kimennék egy hétre Ausztriába? Kurva jó anyagot csinálnék a disszidensekről. Még 56-os disszidensek is maradtak ott, mert már 56-ban is tábor volt ott, ahol a 56-os menekülteket helyezték el az osztrákok. Hát kirögnének. Na jó, hát ez attól függ, ki hol ül. Hát azért van ez fordítva, hogyha nem a Henrik mondja, hogy mivel szeretne, hanem megmondják, hogy kiviszik Amerikába, akár 130 ember kísérletében, ja, vagy igen, szükséges. Hát, tehát, igen. Van itt azért ilyen út. Na tehát, jó, de hát én csak oda akartam kiukadni, hogy azok a műfajok, újságíró műfajok, mint például a riport, a tárca, a tárca novella, az esszé, ezek eltűntek. Nincs. Én olvasom, mert a műsoromhoz kell, olvasom a Magyar Nemzetet, meg a Demokratát néha. Katasztrófa. Igen, hát szóval. Még oda visszakanyarodtunk, hogy hogy megy, mert az engem izgat személyesen, és mert van egy pár helyzet, úgy tűnik, hogy mind a ketten érintettek voltak, hogy megfenyegetés, az hogy zajlott, amikor megüzenték, hogy kicsinálják, hogyha? Tehát egyrészt mi volt a feltételrendszer ehhez? Tehát, hogy ha hát kezdjük, nem azt mondom, hogy megalkuvó voltam, vagy hogy ilyen bűnös kompromisszumra kényszerültem. De egy alkalommal mentem be dolgozni, a nap hírét csináltam, és megkérdezte a Szlazsánszki, a szerkesztő, hogy akarok-e foglalkozni Rogán Tóni több százezer forintos táskájával, ami mondjuk egy férfi fizetése. Mondom, persze. És a Szlazsánszki rám nézett, és azt mondta, Henrik, a csatorna érdekében megkérlek, hogy ne foglalkozz a Tónival, mert a Rogán Tóni osztja a reklámpénzeket, és nekünk erre szükségünk van. És erre mondtam azt, hogy most nem tudom, de úgy voltam vele, hogy itt vagyok már évek óta, soha nem kértek tőlem semmit. Békén hagytak. Most kérnek valamit, senki oda sem fog bagozni, hogy most nem foglalkoztam a Tóni táskájával. Igen, hozzá kell tennem egyébként, hogy én egy időben a Playboynak nagy interjúkat csináltam. Tehát ami azt jelenti, nekem az volt a munkamániám, hogy egy egész napot együtt töltök valakivel. Tehát így voltam, mit tudom én, a Rogán Tónival, vagy így voltam én, mit tudom én, hogy hívták azt a SZDSZ-es szélhámost, aki SZDSZ elnök is volt? Kóka. Ja, igen. Együtt helikoptereztünk. Kurva jó volt. És én a Tónival is együtt töltöttem egy napot. És én így visszaemlékezve azt tudom mondani, hogy nagyon jól adta elő magát, előadta ezt a, mint a János Vitéz, aki ott rilázik a furuljájával a patakparton, és Iluska ott mángol, mit tudom én. Tehát olyan meggyőző mesélte, hogy a nagyapjával csak arra figyeltek, hogy amikor a szénabogja már össze lett rakva, ha jön az eső, akkor gyorsan szét kell dobálni, vagy nehogy elrohagyjon. Erről tudott a szénabogjáról beszélni egy órát. Meg hogy a nyugdíjasoknak viszi a hotyivélkot, a muskátlikat. És hogy a gyerekét leadta a portán az önkormányzatnak, akkor polgármester volt. Szóval nagy franc ez a Tóni. Na most már egy csomó kérdésem, viszont egyre ne csúszunk az időből, mert az most még egy kérdés jött, de még majd a megfenyegetésre is vissza akarnék térni, de hogy akkor azt kimondhatjuk most nem, így együtt. Egy mondat. Már nem emlékszem, hogy mi volt a konkrét ügy. Jött a Szlazsánszki, és azt mondta, hogy figyelj, Henrik, megüzenték, sejtheted, hogy honnan, hogyha nem hagyod abba a fideszesek basztatását, és mindenkit hülyének állítasz be, meg nevetséges, akkor nagyon ki lesz veled baszva. De hát ehhez képest azért nekem úgy tűnik, hát ezért beszélgettünk itt, hogy ezt mintha nem hagyta volna abba, tehát hogy még akkor a kibaszás az még várat magára, vagy az már megvolt? Nem, hát akkor jött a szexuális ragadozó címét. Ja, világos. Aha. Ja, ebből jött ez. Aha. Persze. Mondta is a Szlazsánszki, hogy megüzenték, hogy fájni fog nekem. De akkor magyarul, akkor ezt most bocsánat, akkor megint még az volt a másik, amit így akkor csak meg ráerősítenék, hogy az ATV-ben akkor teljesen egyértelműen politikai utasításra zajlik bizonyos értelemben a műsorkészítés, ezt én tapasztaltam politikusként is. De még egyszer mondom, hogy nekem nem volt ilyen. Hát de ez is az, nem? Hát azért hogy ne foglalkozom. Az, hogy most a Rogán Tóni táskája, de ezen kívül engem békén volt. De akkor a másik, hát azért az ne legyen már nem politikai utasításra történő fegyelmezés, hogyha rosszat szól a fideszesekre, akkor kicsinálják, és aztán meg is történik. Tehát, de én azért elég durván minősítettem ezeket a bolgászokat. Ezt én értem, csak azért az, hogy van egy közvetítő, amelyiket úgy hívunk, hogy ATV, én értem, hogy van egyfajta lojalitás elköteleződésben, nem kevésbé. Én amikor... Persze, hogy van, hát ott kaptam. Mondom, én ezt értem. Méghozzá csak... nagyon sok pénzt kaptam. De Henrik, én viszont azért jöttem, hogy nekem bennem nincs, és azért, hogy mondjam, kimondhatom bátran azt a részét, hogy... Maga azt mond, amit akar. Így, de hogy ez... Figyeljen! Igen. A légkört kell megértenie. Mondok egy példát. Szinte minden műsort velem kezdtek csinálni. Kitaláltuk a főrendezővel, meg mit tudom én, kimélye, tabu. Hú, mondom, ez kurva jó lesz nekem. Olyan témákról beszélgetünk, amiről, ami tabusítva van, tehát amiről nem illik beszélni. És oda tettek nekem a Holokausz Múzeumból egy történész csávót, akinek nincs otthon televíziója. A hídgyűliseknek nem nagyon van otthon televíziójuk. És mondom a harmadik, negyedik adás után ennek a srácnak, mondom, annyira kellemetlen. De hát én írom az adásmenetet, ami a te dolgod lenne. A bejátszásokkal én foglalkozom, és most a negyedik adást csinálom helyetted. Úgyhogy ne haragudj, de hát életedben nem írtál forgatókönyvet, adásmenetet, semmit. Mert mondom, ez így nem fog menni. Szóval na. Azt mondja, jó rendben van, ő is így érzi. Hát mondom, igen, csak mondom, engem lelkileg foglalkoztat az a dolog, hogy most akkor ez egy anyagi kiesés neked. Azt mondja, semmi anyagi kiesés nincs. Mondom, tessék? Mert oké, hogy alig csinált valamit, de csak ott ült, csak elbaszott egy csomó időt, mit tudom én, és kérdezik, hogy egy fillért nem kap. Mondom, hogy? Azt mondja, ez szolgálat. A másik, hogy Németh Sándorral mi annak idején havonta legalább egyszer együtt ebédeltünk. Az én cégem, sajtóügynökség videóra vette ezeket a mit ott celebrálnak, mit tudom én. Vidámos anap. Aha. Igen. És akkor sokszorosítottuk VHS-en, és azt küldték szét az országban. És elég jól kijöttünk. Tehát jó volt a kapcsolatunk, jó, meg voltak elégedve a vágással, mit tudom én. És hát én nem tudom, a Németh Sándor az a típus, aki mindenkinek segíteni akar. Egyébként ebben hasonlít a Viktorra. Mondkor mondtam, hogy egyszer... Már akkor... ez egy ilyen őszinte segítő szándék, és tényleg segítő. Nem, hanem imádja, ha hálásak neki. Ja. Jó, ez másképp hangzik, igen. Tehát a szívességeket tesz azért, hogy aztán besöpörje a hozadékát a dolognak. És éppen a Kunce mondta nekem, ezt együtt ebédeltünk. És azt mondta, figyelj már, hidd el nekem, ha oda mennék a Viktorhoz, hogy Viktor, anyagi problémáim vannak, segíts, segítene. Na, pár hónappal ezelőtt a Kunce meg itt nálam volt, és mondom, Gábor, emlékszel, hogy mit mondtál? Azt mondja, emlékszel, hogy ezt mondtam, de már nem segítene. Nem olyan fenébe akartam kiukadni. Németh Sándornál jártunk, hogy ő is szívesen. Ja, igen. Mondtam neki, hogy borzasztóan szégyellem, én soha nem tanultam angolul. Én német nemzetiségi gimnáziumba jártam, de még oroszból is érettségiztem, mert imádtam, műfordításokat csináltam. De angolul sose tanultam. És akkor a lányomat kiküldtem Amerikába, hogy az amerikai angolt is vágja, akkor hozott egy magnókazettákat, és egy ilyen vastag könyvet, ami a állampolgári esküvőhöz kell, amit meg kell tanulni. Valami 1500 angol kifejezés az amerikai. Én egy nyáron ezt megtanultam, úgyhogy azóta ilyen repülőtéri angollal beszélek meg ilyesmi. És a Németh Sándor mondta nekem, hogy ajánl nekem egy nyelvtanát. És egy nagyon helyes hídgyűlis angol tanárnő volt, hát legalább háromszor tanultunk, mert hát az abszolút nem volt rá idem, de nagyon helyes csaj volt, és állandóan ugrattam a hídgyűlivel. Na, látta, hogy semmire nem megyünk, és el is tűnt, valahol Budapest környékére költözött ki, ezt még elmesélte nekem, vagy természetközeli házat keres, és aztán összefutottunk a városban. Na, mondom, így, na, mi újság, hídgyüli. Nem, már nem vagyok, nem járok. Mondom, tessék, maga. Hát maga kis gyerekkor óta jár a kigyülekezett szeánszaira, nem tudom, hogy ezt hogy nevezik, mint tudom én, és nem jár, azt mondja, nem, mert eltanácsolta. Mondom, tessék. Hát azt hiszem a presbiterek, hát ugye a protestánsoknál a presbiterek, akik a világi főnökök, behívták ezt a kislányt, kislányt, nem már pont az, hogy nem kislány, hanem 20-valány éves volt, és azt mondták, hogy figyelj, én most kamuzok, nem emlékszem a nevére, mondjuk legyen Juli. Juli, nem kérünk belőled, ne járjál többet a hídgyülekezet közösségi megmozdulásaira, mert zavarsz. Azért zavarsz, mert most már lassan 30 éves leszel, és még mindig nem találtál párt a hídgyülekezet tagjai között. És nekünk egy ilyen ember, aki nem talál magának párt a hídgyülekezet tagjai között, arra nincs szükségünk, mert csak zavaró. Mert felmerül az a kérdés, hogy ugyan már miért nem talált magának egy párt? Úgyhogy közölték, hogy el lett tanácsolva. A Gavra Gábor azzal is csinált tanányműsort, ő volt az egyik áruló annak idején. Ő például mondom, mentem, meghívtam ebédre. Van egy pár jó étterem ott a környéken. Elmentünk ebédelni. Mondom, család hogy tolerálja, hogy itt reggeltől estig bent vagy, és szerkesztesz, vágsz, mit találjál? Hát azt mondja, hogy külön élnek. Az asszonynál maradtak a gyerekek, és külön élnek. Mondom, semmi közöm hozzá, de mégis együtt dolgozunk. Hadd kérdezzem meg, hogy mi volt az oka? Hát azt mondja, a feleségem elhidegült. Hú, mondom, az baszhatod. Ha egy nő elhidegült, mondom, nekem volt egy unokatestvérem, a keresztanyám szólt, hogy próbáljon kibékíteni az unokatestvéremet a feleségével, mert a feleség válni akar. És akkor mentem hozzá, és mondtam, hogy hát most már van két gyerek, hát most akarsz elválni. Azt mondom, figyelj, ha csak hozzám ér rosszul van, vagyok. Úgyhogy mondom, hogy ha egy nő elhidegült, akkor nagyjából baszhatod. Az nem tőlem hidegült el. Hát van kitől? Azt mondja, a hídgyülekezettől. Hát én azt hittem, hogy ott helyben beszarok. Hát komolyan. De és miért volt áruló? Mert ez a része jobban érdekel, mert ez is tanulságos. Azért, mert amikor volt ez a MeToo kampány, igen. Mondjuk Acél Bandi ebbe halt bele. Most ezt nem akarom részletesen elmondani, az egész arról volt szó, hogy volt az úszóknál ez a ügy, hogy annak idején az úszó kollégiumban megerőszakoltak lányokat, és egy akkori benfentes, aki ott úszott, mondott nevet, akinek az apja a nagymenő funkcionárius volt, és a Bandi erre hivatkozva helyesbített. És kiderült, hogy a hölgy rosszul emlékezett, összekevert a neveket. És onnantól kezdve a Bandit meghurcolták. Pedig egyszerűen arról volt szó, hogy továbbadta azt, amit egy egészen biztos helyről hallott. Na, mindegy. És fölmondtak neki. A Hétfői Híreknél, a Népszavánál, mit tudom én, neki ez volt az életre. Rémlik, már bevallom, már elfelejtettem, de emlékszem, hogy egy óriás botrány volt ebből. Igen. És akkor az acélban itt kihaigálták. Csak a Gavránál tartunk. Hogy a Gavra az meg úgy jön a képbe, hogy írtam könyvet a Vona Gáborról. Amikor én nem is ismertem, tehát személyesen semmilyen kapcsolatunk nem volt, interjút sem csináltam vele. És egyszer valamikor, mikor? 2017-ben? 2017-ben mentem be, vagy jöttem ki, tök mindegy, összefutottunk a ATV székháza előtt, és akkor megkérdeztem, hogy írnék-e róla a könyvet. Hát mondom, nekem a szerződésem szerint csak engedéllyel dolgozhatok másnap, tehát például a könyvet is csak engedéllyel írhatok más televíziónak. Megkérdezem. És azt mondták, hogy nem. Megadta a telefonszámát, nem is ismertük egymást. Hát nyilván tudtam, hogy kiről van szó, mert hát vicces volt, hogy Gáda mellényben ment esküdteni a parlamentben. Ha mindegy, fölhívtam, hogy nem. Eltelt pár hónap, ősz volt, És megint összefutottunk. Na, van valami fejlemény? Mondom, nem tudom. Megkérdezem. Megkérdeztem, és azt mondták, hogy írhatok. És kurva érdekes volt a Vona Gábor, tehát óriási figura. Úgyhogy nem is lett rossz a könyv. Na, mindegy. És akkor volt az, amikor a Szolzsánszki azt mondta, hogy most ezért kinyírnak. Szó szerint azt mondta, hogy nem tudom melyik fideszes mondta, hogy beemeltem a mainstreambe a Vona Gábort, hogy Havas Henrik írt róla a könyvet. Fostam magam a mainstreambe, Havas Henrik, jó, mondom, te Jézus! És ezek komolyan gondolták. És akkor pénteken... Ez akkor a Simicskás időszaka, jól sejtem, ugye? Tehát már amikor az a pletyka járt, ott már összeveszett Orbán Simicskával, és hogy Simicska beállt volna mögé. Erre nem emlékszem. Hát ott lehetett ennek szerepe, nem? Tehát, hogy a választásokon már a Jobbik közel 20%-on járt. 2017 volt, és 2018-ban voltak a választások. Hát ettől rágtak be, hogy előtte a választások előtt írtam ezt a könyvet. A Gavra ugyan a képbe, hogy a könyv megjelenésének hetében pénteken a Német Sándor telefonált, mondom, jobban voltunk, hogy dedikáljak neki könyvet. Aztán szombaton, nem ő telefonált, hanem valaki más, hogy hétfőn a vezetőség akar velem beszélni. Akkor már tudtam, hogy ki akarnak nyírni, hát egyértelmű volt. És akkor azt mondták, hogy van ez a MeToo őrület, és hát megengedhetetlen módon érintkeztem egy kolléganőmmel. Volt egy teljesen hülye nevű műsor, Henrik Angyalai. Ők találták ki, meg úgy voltam, hogy szarok bele. És akkor egy pár kolléganővel pont a MeToo botrányról csináltunk műsort, és én mondtam, hogy hát már elnézést kérek, de hát a férfiakat is molesztálják időnként. Hát mondom, volt olyan politikus hölgy, nem akármilyen beosztásban, aki hívott az irodájából beszélgetni, és akkor közben így benyúlt ide a combomhoz, és azt mondta, hogy ugye jóban leszünk, Henrik. És a kolléganőm, aki mellettem ült, valami Benyovszki vagy Benyó Rita, volt mindez márciusban, Ági? Februárban. Decemberben közlik velem hétfőn, amikor a rögtönítő bíróság előtt meg kellett jelennem, hogy én megérintettem a combját a kolléganőmnek februárban. És decemberben megsértődött. Néztem itt a moziba. Hát ezt a Gavra állította elő. Ugyanis ő volt a szerkesztője ennek a hülyeségnek, ennek a Henrik Angyalainak, és utólag ő vágta ki, és ő adta oda, hogy hát én megérintettem a combját. De még az is benne volt, hogy demonstrációs célzattal. És ezek után azt mondták, hogy ezek után nem hosszabbítanak. De ez mit szólt Benyó Rita, mert gondolom, akkor ő ebben valamilyen módon szerepet vált, hogy egy sikeres újságíró. Persze, ő közölte, hogy ő nagyon sértve érezte magát februártól egészen decemberig, a férjével együtt, aki nagyon megbántódott. Hát a Gavra produkált egy ilyen felvételt, hogy én tényleg, hát mondom, engem is maceráltak, hát így oda nyúlt, és így átnyúltam a kolléganő combjára, hogy rátettem a kezemet, de semmit, csak így. És akkor erre hivatkozva nem, és akkor ebben már az volt, hogy kirúgtak, miközben csak szerződés nem hosszabbítottak, mint tudom én. De a Gavra, én leszarom a Gavrát, meg az egészet. Úgy voltam vele, a Szlazsánszkival is, meg mit tudom én, hogy most engem is inkább a háborúzzak velük, vagy mi? Strukturális rész érdekel, hogy akkor az ATV, mert onnan indultunk, ugye, hogy azt mondta, hogy ez már bőven az első Fidesz kormány alatt létrejött ez a kapcsolat tulajdonképpen a hídgyülekezete és az Orbán között tulajdonképpen, vagy Németh Sándor és Orbán között. Gazdasági jellegű kapcsolat volt. Nekik az kellett, hogy a történelmi egyházak közé emeljék be őket, és megkapják azért a privilégiumokat, amiket a többiek, tehát például, hogy nem fizetnek adót. Ha, de ezeket akkor megkapták? Mert ugye volt aztán 2010-ben, amikor megkapták. Az összes egyházat kicsinálták, ott azért szóba került egy gyülekezetét. Megkapták. Kiveszik, vagy nem? Megkapták. Egyébként, figyeljem, egy alkalommal kaptam egy levelet, hogy pedig ha nem ezerszer írtam le a nevét ennek a Szovjetunióból a zsidó kivándorlását intéző emberjogi harcos, és Izraelben miniszterelnök helyettes lett. Ha hiszek ezt, egyébként ezerszer nem írtam le a nevét, mert állandóan bezárták elmegyógyintézetbe, börtönbe, mit tudom én. Na mindegy, ez a faszi, akkor már nem a Izrael miniszterelnök helyettese volt, hanem a zsidó világtanácsnak volt valami főnöke. És kaptam egy levelet, hogy jön ez a csávó, akit mondom, hát kívülről most nem teszem a nevet, de hát ezerszer írtam róla hét annak idején, hogy itt lesz vendég, és hogy engem is várnak. És akkor mondta az Olga, hogy ő is kapott. És akkor ott van az a nagy terem, ahol celebrálják a miséket, meg mit tudom, és akkor az első sorban ott voltak a cédulák, hogy Kavas Henrik, Kálmán Olga, egymás mellett ültünk. Bejött ez a... Igen, ő? Igen, ez a zsidó faszi. Hát én még ilyet nem láttam. Felálltak. Olgával mi néztünk körül, hogy mi van. És azt vettük észre, hogy már csak mi ketten ülünk. Mindenki állt. És fönt a dobogón, a Németh Sándor, meg mit tudom én, a Sameszai, azok ott tapsoltak. Mondom az Olgának, bazd meg, álljunk már is. Csak ketten ülünk. És közben ugye a Németh Sándor jött be, és valami jobban voltunk, akkor még így kacsított nekem, vagy így. Itt így mennek a dolgok, na. Ja, de ennek mi a tanulság? Mert most nem pontosan értem ezt a szálat. A kötelék, az elkötelezettség. Hogy vastaps. Ja. Akkor te is vastapsolsz. Én életemben nem vastapsoltam, de ott akkor úgy voltunk az Olgával, hogy néztünk körül, és ilyen óvatosan próbáltuk vastapsolni, de nem nagyon ment. Egyébként hozzáketten engem soha nem akart megdumálni senki, a Németh Sándor se akart beléptetni. Én az elején megmondtam neki, én egy nagyon, nagyon vallásos családból származom. Apám egész gyerekkor arról szólt, hogy minisztrált. Ezerszer hallottam a történeteit, hogy a temetés volt a legjobb, ott kapták a legtöbb. borava volt. Hogy a sekrestjével ellopták az apró pénzt, mert a papírpénzt azt a pap lopta el, a sekrest is az a filmpénzeket. A gyerekek meg lesöpötték a rollizni való apró pénzt, és betömködték a cipőjükbe. És akkor vettek lókolbászt, felmentek a templomtoronyba, mindegy. Úgyhogy nekem szimpatikus volt a római katolikus egyház. És akkor mondtam ezének a Németh Sándornak, hogy ugye nem fogunk ezen összeveszni. Én akarok váltani, nekem ez tök jó. Pláne mondom, egész jó pápáink vannak, mondom, nekem nincs kedvem ilyen, majdnem azt mondtam, hogy neoromantikus, na, szóval neoprotestáns egyházak Amerikában. Egyébként hozzá kell tennem, hogy egyszer voltam Izraelben, nem hülyeskedek. Jöttem ki a, milyen tóval nem süllyed el az ember? Na, Holtengerből. Jöttem ki a Holtengerből. Ami tényleg így lebeg az ember. Hát lögelt meg, ha nem. Németh Sándor jött be glódkatyában a Holtengerbe. Mondom, Sanyi, te nem tudsz vizen járni. És akkor mi volt humorérzéke? És akkor ezt hol veszett el? Mert hogyha jól, tehát hogy mondjam, ugye ott tartunk, hogy ott még volt egy ilyen lojalitás, hogy Rogán táskájáról nem beszél, mert nem kell feltétlenül, de azóta, mintha ez változott volna. Tehát hol váltott ez át önben? Vagy nem tudom, hogy ön mondjam. Tehát, hát igen, hát vagy hogy mondjam. Tehát, ugye, nagyon különösebben nem érdekelt. Vagy akkor az ATV-ből... Nekem, amikor elkezdték diákok tandíjával foglalkozni, hogy talánról hova lett a diákok pénze, meg ilyen szövegek voltak, akkor én tudtam, hogy most célkeresztben vagyunk. De oly mértékben leszartam. Hát akkor már mit tudom én, 60-valahány éves voltam, vagy 70, nem tudom. Tehát mit érdekelt engem? Kapják be, ez kész. Engem különösebben nem érdekelt. És akkor ezek az emberek azóta szóval állnak önnel? Tehát még Németh Sándorral ma tudna beszélni, hogy Orbán Viktorral mikor beszélt utoljára, ha jól értem, tegeződő viszonyban voltak, szendvicset és üdítőt szolgált föl. Persze. Ma mi lenne, ha fölhívná, vagy föl tudná hívni? Én fölhívnám szívesen, nem tudja a számát. Nem tudom a számát, de nem egy nagy dolog. Valaki tudja Orbán Viktor számát, küldje már el. Nem egy nagy dolog egyébként kideríteni Orbán Viktor számát. Egyébként Egyébként van ez a szállodás csávó a Fidesznél valami... Hát van egy pár. Nem, valami Levendula vagy ki? Lentulai. Ja, hogy úgy, ja, értem. Igen. És igen. Még mi a baj? Nem, így megértettem, hogy mitől szállodás. Nekem a Tibor ugrott volna belsőnek, vagy nem tudom, de egy a hotel Lentulai, vagy mi. És ugye? Ott volt vendég a Viktor, igen. És akkor mondták nekem, hogy nézzem meg, mert én is szóba kerülök. Nyilván előre meg volt dumálva, hogy ő mond neveket, én végig kommentáltam ezt az adást, úgyhogy képben vagyok, kérem. Igen, és akkor eljutott arra, hogy Havas Henrik. Na mondom, erre én is kíváncsi vagyok, hogy a Viktor vett. Annyira pofátlan nem lehet, hogy az egykori haverját, és akkor azt mondta, nyilván ez ki volt találva. Hát, mint jó keresztény, nem tudok más mondani, hogy a Henrik Újpest Drucker. Én viszont azt hittem, hogy mocskos gazember, szemétáruló, Újpest Drucker létére felavatta a Grupában arénát. Nyilván erre célzott, meg azóta le is nyilatkozta, hogy igen, hát gyerekkorában nagy Újpest. A Fodor Gábor mesélt, hogy a kollégiumban Törőcsik András poszter volt középen, minden lila-fehér volt, és még a Fodor Gábort is elcsábította a Megyeri útra meccset nézni. És ehhez képest... De a fradisták ki is fütyülték szerencsétlent. De én nem tudom, milyen tanácsadói vannak, de ennyi balfaszt én még életemben nem láttam. Szóval odaállítják a Grupa Marinába egy Újpest Druckert, hát bazd meg, hát a pofámról leégett a bőr. Ez az a rész, amin én végképp csöndben maradok, tehát hogy bár, mert hogy nem lényeg, aztán a focihoz nem sok közül van, bár én fradistaként születtem, ha már így nézzük, mert hogy nem úgy, hát az édes apám fradi Drucker volt, ez ilyen, de hát hogy nincs sok közöm hozzá, azt hiszem, azt nyugodtan mondhatom. De hogy mikor beszéltek utoljára? Ez érdekes volt. 99-ben próbált becserkészni a Viktor. Baromi érdekes volt, ezt már elmeséltem, de mindegy. Hát ugye 98-ban tették le az esküt, és 99-ben volt az első újévi fogadása az Orbán kormánynak. És prestem itt a moziba, kaptam meg kívót. Gelét szállóban volt, először, hogy még aznap este nekem még műsort kellett vezetnem, de délután elmentem, kíváncsi voltam. És hát a Gelét szálló bátyámnak a ajtajában állt a Liva Janikóval a Viktor. Az Anikóval én nagyon jóban voltam. Mindig megdicsértem, milyen jól áll rajtam az öltöny, meg milyen jóképű. És hát akkor is, puszi, és akkor emlékszem, azt mondta Viktor, hát mostában rengeteget látlak a televízióban. Már akkor mentem át a Nap TV-től, 99. január 1-én mentem át a Királyi Televízióba. És a Betlennel felváltva vezettünk ilyen politikai háttérműsort esténként, és egy héten kétszer vagy háromszor reggeli műsort is vezettem. Hogy sokat látlak? Hát mondom, amíg engedett, hát addig lehet. Na mindegy. A 40 percig volt körülbelül ott a Viktor, és fogta a kabátomat, hogy meg ne szökjek. És elmondta, hogy hogyan fogja átalakítani a magyar labdarúgást. Emlékszem, hogy három csoportra osztja, kelet, közép, nyugat. És még, hogy is hívták a egészségügyi minisztert, az is Újpest Drucker volt, és még ott rieget röhögött, hogy lehet, hogy a középcsoportba be se férünk, mármint az Újpest. És hogy hívták a egészségügyminisztert? Ami de picsa részeg volt. És mondta neki, mondom, te figyelj már, a Viktor nem normális. Hát ki az a hülye, aki arra gondol, hogy a keleti csoportban ugyanúgy el tudják tartani a csapatokat, mint nyugaton. Hát azért mégiscsak, nem? Opel, Gyászen, Kotán, mit tudom én. Mondom, ez nem normális. És akkor megkérdezte a Viktor, hogy lennék-e rádióelnök. A kapásban mondtam, hogy nem. Én Antal Józsefnek ígéretet tettem, aztán meghalt, hogy elvállalom a rádiót és a televíziót együtt, mert azt mondta az Antal, ő kedvelt engem, és bizalmas viszonyban voltunk, hogy szerkesztő úr, ezzel a médiában nem lehet neki menni a választásoknak. Aztán fogta magát, és 93 őszén meghalt. És akkor vállalkoztam volna erre, mert én Antal Józsefnek komoly hívője voltam. És március 14-én vagy 15-én megkaptam a Fidesztől a Táncsics Mihály díjat, ami az, ugye az újságíróknak adható legmagasabb kormánykitüntetés. És mindegy, a Iparművészeti Múzeumban adták át a művészeti díjakat, a zenészeknek a Liszt díjat, Munkácsi díjat, a Szobrezete, és akkor én megkaptam a Táncsics Mihály díjat, azt hiszem ketten kaptok meg. És akkor mondja nekem az akkor még volt ilyen, hogy művelődési miniszter, vagy kultuszminiszter, nem is tudom, majd hogy milyen fölösleges dolgok. Tudnánk-e beszélgetni a büfében? Mondom, persze. Havasné is ott volt. Mondta neki, hogy mindjárt jövök. Fú, nem teszem a neve. Talán Hámori, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, meghalt szegény. És azt mondja, hát a Viktor üzenetét kell átadnom. Reméli, hogy meggondoltad magad, és mégis elvállod a rádió elnökséget. Az, ami úgy nézek ki, aki értekezeteket tart, meg ilyen fasságokkal foglalkozik, meg költségvetésre foglalkozik, eszem ágába sincs. Dehogy vállalom el. És akkor nagyon szimpatikus volt, egy ilyen egyetemi professzor volt, és mondta, hogy hát most ezt így mondja meg. Mondom, nyugodtan, hát... Na hát aztán, én nem tudtam, hogy neki nem lehet nemet mondani. És akkor begörcsölt, és akkor kiadta a tűzparancsot, hogy mi az, hogy valaki nemet mond neki. Eszem ágában se volt rádióelnöknek lenni. És akkor innen ered ez a, hogy mondjam, ellenszem, vagy nem tudom, nem, hát azóta azért inkább a nyilvános megszólalások, nem? Egy kicsit... Simicskával értek egyet, bármennyire is nem voltam a belső körökben. Tehát bármennyire is csak ilyen részinformációk jutottak el hozzám, azért volt a Fideszben kapcsolatrendszerem. Hát nekem nem volt szimpatikus, hogy meggazdagodott. Attól meg hányni tudnék, ahogy ebben az orosz-ukrán háborúban viselkedik, hányni tudnék. És igazából, ha magát érdekli, hogy mi a véleményem, akkor én Márait tudom idézni, hogy Trianonban mi területeket és népességet vesztettünk, óriási fájdalom ez nekünk, és óriási veszteség. De a legnagyobb veszteségünk az a polgárság. Hát hol voltak a polgárok? Pozsonyban, Kassán, Marosvásárhelyen, Szabadkán, Csárgéza, lehetne sorolni. És ezeket vesztettük el. És helyette van ez a Fidesz szavazó tömeg, akiket én nem akarok bántani, és nem mondok róluk semmi különös rosszat, de azért el kéne gondolkodniuk nekik, hogy azért mégiscsak van egy olyan dolog, hogy amikor kiderült, hogy a szocializmus, mint modernizációs kísérlet, soha nem felejtem el, a fordulat és reform dolgozat kapcsán hangzott el, hogy a szocializmus Magyarországon egy modernizációs kísérlet volt, és megbukott. És kik buktatták meg Kádár Jánost? A reformkommunisták. Tehát a Berecz Jánosok, meg a Német Miklósok, hát Fulbright ösztöndíjas volt. Hát mutasson már nekem egy szocialista országot, ahol Fulbright ösztöndíjas a miniszterelnök, és még 40 éves sincs. De, és a Fidesz ugyanúgy ellehetetlenült, tehát csőd volt annak idején a szocializmus, mondom, mint modernizáció, csőd, kész. Most ugyanez van. Totális csőd, minden tekintetben, gazdasági, társadalmi, politikai csőd, csak éppen nincsenek reform fideszesek, mint annak idején voltak a reformkommunisták. Hogy lesz ennek vége? Mit lát most így? Most már lassan ránéztem az órára, amit beszéltük, hogy ne legyen egy óránál több, de hogy mi lesz ennek a vége, ha egy jósolni kéne? Nem szeretem a magyar... Eleve én Magyar Péterrel még mindig nem ismerem ki magam. Ezért aztán nem is ott nekem interjút, mi csak nem is válaszolt, amikor... Szerint, ebből is közös az életünk, én is. Én 12 levelet írtam neki, aztán én végig nem, kaptam egy elutasítást, de hát jó, de hát ön elegánsabb, én egy ilyen... Na igen. Ha mindegy, a Magyar Péter nem ismerem ki magam, és úgy vagyok vele, mint általában a normális értelmiségiek, hogy nyilván rá fogok szavazni, mert egyedül benne látom a potenciált, hogy alkotmányos keretek közt meg tudja buktatni Orbán Viktort. A probléma mi, hogy Magyarországon a rendszerváltás alkotmányos keretek közt ment végbe. Ugye nem lövöltöztek, mint a románoknál a Ceausescu-ra, nem lőttek a tömegbe, mint a cseheknél, alkotmányos keretek közt. Én nem nézem ki ebből a Truger társaságból, hogy alkotmányos keretek közt átadnak a hatalmat. A másik, ami a fideszesekkel kapcsolatban az előbb akartam mondani, nézd, hát ki van Orbán Viktor, aki esetleg megbuktatná? Németh Szilárd? Kubatov Gábor? Ezek majd egyszer felállnak. Ennyi fasz egy rakáson, mint a Fidesz elnökségben, én még ilyet életemben. Lázár János, nem? Na hát ott a kis buta. Ő csinál úgy, nem? Tehát, mint ez egy párvenő fasz. Tehát hát én akkor megláttam, hogy egy szegény magyar vizslát állítottak mellé, és vadászruhában, puskával, én csak a vizslát sajnáltam. Szerintem az rögtön okádni ment, amikor végre kiszabadult onnan. Szóval magyarán én ezekből nem nézek is semmit. Egy dologban bízom, ez pedig az, hogy Amerikában sokan nem tudják, hogy miért adminisztrációt emlegetnek. Ott nincs kormány. Van egy szakértői háttér, és az elnökök jönnek-mennek, ezek ott vannak. Ezek mindent tudnak. A számlaszámoktól kezdve, hogy hány sportáskában vitték a lét, mindent tudnak. És hogyha már nagyon kellemetlen lesz nekik a Viktor, már az amerikaiaknak, de a német titkosszolgált is mindent tud róla, szóval ha hagyjuk már ezt, akkor kinyírják. De akkor eddig, hát most azért, most nem az nem azok a szelek fújnak, mint az Amerikában ki akarnak nyírni, nem inkább arra használják, hogy kézben tartják. Mert azt gondolom, hogy az amerikaiak és a németek is tudnak mindent, akkor az oroszok aztán pláne. És akkor, hogy több szálon, hogy kézben van tartva. Azért mondom, hogy itt a mai világban nincsenek titkok. Itt akkor rágatnak elő bármit, amikor éppen szükség van rá. Nem tudnám felsorolni, annyi oka lehet annak, hogy egy kormányváltást előidézzenek. Na de akkor most csak tényleg záró kérdésként, de akkor ennek vége lehet? Mert most azért úgy tűnik, hogy mind az orosz, mind az amerikai érdek az az, hogy Orbán maradjon. Erre legalábbis külcsin szintjén, hát hogy mondjam, vannak utaló jelek. Ezzel nem értek egyet. Szerintem abszolút nem veszik komolyan. Semmennyire se. Akit itt komolyan veszik, mondjuk a török államfőt, az Erdogánt. A Viktor semmi, egy kis mitogrász ekkora pocakkal. Semmi, nem. Egyébként tényleg, hát a vicc kategóriája. Trumpnál, nem tudom, hogy hívják ezeket a cigány mulatósokat, a kisköpcösök, aranyjal. Ági se tudja. Kis grófó. Faszlek. Hát mit, hogy a kis grófó összejött volna a cimbalmossal. A Viktorral. Komolytalan. Trump meg Orbán Viktor egy elmebeteg és egy kis akarnok. Na jó, de akkor a vége, akkor most megpróbáljuk pozitívan zárni, hogy akkor Magyar Péterre szavazunk minden, és bízunk abban, hogy hát a demokratikus úton, vagy alkotmányos keretek között leváltható Orbán. Amiben azt gondoljuk, igen, hogy egyébként nem adják hát a hatalmat. Figyeljen, én a rendszerváltáskor beszélgettem nagyon okos emberekkel, és két dolgot mondok. A nyugat-európai értelmiség máig nem tudja a jakobinus diktatúra emlékét kiűzni az agyából. Tízezer éve akasztottak szerzeteseket, erőszakoltak meg és öltek meg apácákat. Ez máig megvan Nyugat-Európában, főleg Franciaországban. Nem megy ki a fejükből. Ezzel párhuzamosan 56, és meglepő módon nem olyan szokták emlegetni, de a Kádárék többet akasztottak, mint Hajnó 48 után. És ez nem ment ki az emberek fejéből. Tehát ugye volt a Tavaszi Tárlat című könyv, a Spiró, majdnem 1 millió embert rángattak oda 57. május 1-én. 57! És ez a birka nép elment, mert tudták, hogy számoltatják, hogy ki ment el, ki volt ott, ki volt lelkes tapsoló, vagy ki ne. Sajnos ez az ország, ez ilyen. Sajnos ez ilyen. Hát akkor nem egy szép fixúval zárunk, hanem egy ilyenek vagyunk, mert mi is részei vagyunk, azt hiszem, ezt így kimondhatjuk. Én nagyon köszönöm, Erik, hogy eljött, és ezeket megosztotta. Nekem rengeteg újdonság volt, vagy olyan, amit sejtettem, de nem tudtam, vagy nem tudom, hogy van ez a mondás, tudtam, de nem sejtettem. Itt főleg itt az ATV, meg Rogán működésre gondolok, de úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljött. Jó egészséget kívánok, azt hiszem, az így. Az ráfér. Neked még nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és néztél bennünket, remélem, hogy tetszett az adás, úgyhogy innen folytatjuk a jövő héten. Kérlek újra és ismét, hogyha teheted, iratkozz fel a csatornára, illetve oszd meg ezeket a tartalmakat, mert innentől közös érdek, hogy minél többekhez eljusson. Én búcsúzom most, örülök még egyszer, hogy itt voltál. Szia!